tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła ósma. Krystian Hanke, to jest audycja poranna w poniedziałek 24 lipca. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. O, weekendowe ulewy mocno dały się we znaki. No wszystko pływało. Ile tej wody było po kostki? No było więcej, tym razem po kolana. Przed południem prezydent spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Na biurku Andrzeja Dudy czekają trzy ustawy reformujące sądownictwo. A Rosjanie w obronie internetu wyszli na ulicę niezależnie od poglądów. Wspólnie demonstrowali aktywiści różnych ugrupowań, od nacjonalistów po skrajną lewicę. Powyrywane z korzeniami drzewa, połamane konary, zalegające na drogach, zerwane dachy i podtopione piwnice to obraz po wieczornych i nocnych burzach, między innymi na Podkarpaciu. Tylko w tym regionie strażacy wyjeżdżali 60 razy, mówi Grzegorz Potyrała. Większość w powiecie stalowo-wolskim przeszła ta burza najbardziej właśnie tam Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Kolbuszowa. Głównie właśnie usuwanie powalonych drzew, pompowania zalanych piwnic. Było 5 zerwanych dachów, z czego 3 na budynkach mieszkalnych, 2 natomiast na budynkach gospodarczych. W sumie w całym kraju strażacy wyjeżdżali 1000 razy. Sporo pracy mieli w Zielonej Górze. Ta wichura, ten też był zaskakujący, były obfite opady. U mnie osobiście tak padało, że szyby w oknie zostały zalane i bym powiedziała, że umyte. Straż pożarna wypompowuje wodę, naniesione kupę gruzu, piachu. Gdzieś to no, bardzo, bardzo duża ulewa była. O tym, gdzie jeszcze pracowali strażacy, mówi rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji związanych było z wypompowaniem wody z piwnic zalanych budynków oraz ulic. Dużo pracy w tym zakresie mieli strażacy głównie w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Rzecznik strażaków dodał, że nie ma informacji o poszkodowanych. Trzy ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości czekają na podpis prezydenta. Andrzej Duda ma na biurku nowelizację ustawy przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów i o Sądzie Najwyższym. Do zawetowania tych ustaw wzywa opozycja i protestujący od kilku dni na ulicach jej zwolennicy. W sprawie zmian w sądownictwie prezydent przed południem spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a godzinę później z przewodniczącym KRS-u. Do spotkania dojdzie na wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Poseł PiS Jacek Sasin ma nadzieję, że Małgorzacie Gersdorf nie uda się przekonać prezydenta do zawetowania ustaw. Ta nadzieja opiera na tym, że nie widzę dzisiaj takich argumentów, które można by było użyć, aby stwierdzić, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, czy łamie standardy, łamie prawo. Dokładnie odwrotne oczekiwania ma opozycja. Liczę na to, że prezydent wysłucha obywateli. Mówi Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. I tego bardzo widocznego już w tej chwili oczekiwania zawetowania wszystkich trzech ustaw, ale te argumenty również wysłucha ze strony środowiska prawniczego ze zrozumieniem, sam jest prawnikiem. Weta prezydenta oczekują również politycy Nowoczesnej, PSL-u oraz klubu Kukiz 15. Zgodnie z konstytucją prezydent może ustawy zawetować, może je podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, co zrobi pan prezydent, jaką decyzję podejmie. Mówi Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Danuta Zaczek, Polskie Radio. W obronie wolnego internetu demonstrowała w Moskwie rosyjska opozycja. W marszu, który przeszedł ulicami rosyjskiej stolicy, wzięło udział według policji około 1000 osób. Organizatorzy podali, że manifestowało około 4000 osób. Według rozgłośni Echo Moskwy policja zatrzymała kilku demonstrantów. Na komisariat trafił m.in. Grigori Saksonow, który przyniósł ze sobą plakat z napisem w języku angielskim Putin kłamie. Z kolei telewizja Deszcz poinformowała, że wśród zatrzymanych znalazł się Rusłan Iwanow, któremu funkcjonariusze zarzucili nielegalną agitację na rzecz Aleksieja Nawalnego. Według demonstrantów rosyjskie władze cenzurują internet, ograniczając tym samym prawo do wolności wypowiedzi. No my naruszamy się zakony. Rosja łamie wszystkie prawa. Tłumiona jest wolność słowa, dławione są ostatnie tchnienia wolności. Restki swobody. Uczestnicy protestu przypomnieli przypadki zatrzymywania osób, które publikowały treści niezgodne z oczekiwaniami Kremla i blokowanie opozycyjnych stron internetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie dzieci z Litwy na koloniach w Rybakach w Warmińsko-Mazurskim. Od tygodnia jest tam 45-osobowa grupa. Wypoczywają w ośrodku Caritas, integrują się z polskimi dziećmi. Chodzi o to, by czerpali od siebie nawzajem, mówi kierownik kolonii Krzysztof Gajewski. Te dzieci które tam mieszkają, mają wspaniałe spojrzenie na patriotyzm, potrafią tak pięknie mówić o Polsce. Mam na imię Katarzyna Bogdziewicz. Jestem z Litwy, z rejonu Solicznickiego, ze wsi Butrymańce. Fajnie tu jest. Jest to piękny kraj, przyroda bardzo piękna. Polskie dzieci polonijne i polskie dzieci z Polski wspólnie wpływają na swoje zachowania językowe, kulturowe i tak dalej. Jestem Miłosz Kowalczyk z Jedwabna. Wszystko razem robimy. Jestem Krystyna Jundo, Wilno. Bo naprawdę znaleźli kontakt, naprawdę działa. Kolonie polskich dzieci z Litwy odbywają się już po raz 18. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie z Wrocławia. Tomasz Gorazdowski. A zaczniemy od kolarstwa, bo niestety Tour de France 2017 się skończył. Po raz czwarty w ostatnich latach wygrał Chris Froome z grupy Sky. Tradycyjnie od wielu lat ostatni etap przebiega w przyjacielskiej, szampańskiej atmosferze. Kiedyś tak nie było, bo to na czasówkach na Polach Elizejskich rozstrzygały się losy tego legendarnego wyścigu. Od pewnego czasu na najpiękniejszej alei świata, jak Champs-Élysées mówią Francuzi, jedynych sportowych emocji dostarczają sprinterzy. 103 kilometry. Co to jest, jak w mięśniach ma się niemal 3,5 tysiąca przejechanych? Przelatują koło wspaniałych zabytków Paryża i niezwykła sceneria. Pod szklanym dachem galerii wybudowanej w 1900 roku Grand Palais, a teraz sprint pola elizejskie, wygrywa młody Holender Dylan Groenigen z Lotto Jumbo. Tegoroczna wielka pętla trzymała w napięciu do końca. Różnice w czubie były minimalne, a trzeciego od czwartego dzieliła jedna sekunda. Najlepszym sprinterem został Australijczyk Matthews, góralem Francuz Bergul, ekipą funkcjonującą jak szwajcarski zegarek brytyjska grupa Sky, Froome'a i Kwiatkowskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na następne emocje związane z kolarstwem w Pirenejach i w Alpach musimy niestety poczekać kolejny rok. W piłkarskiej Ekstraklasie dwa mecze. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Górnika Zabrze 2-1, a w Płocku Wisła wygrała z Lechem Poznań 1-0. Kolejkę kończy dzisiejsze spotkanie drużyn z Dolnego Śląska. Zagłębie Lubin zagra ze Śląskiem Wrocław. Ewane Lipp zdobyła srebrny medal szermierczych mistrzostw świata w Lipsku w finale turnieju indywidualnego szpadzistek. Polska reprezentantka przegrała w finale z Rosjanką Tatianą Gutkową 9-11. Reprezentanci Polski zdobyli wczoraj dwa kolejne medale The World Games i w sumie mają ich 8. Złoto w rywalizacji motoparalotniarzy wywalczył Wojciech Bugdał, a brąz Marcin Bernat. Sportową karierę zakończył szybownik Jerzy Makula, 7-krotny mistrz świata i 3-krotny mistrz Europy. Wczoraj w zawodach zajął 9. miejsce. A w mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk pierwszy raz w tym roku rzuciła młotem ponad 80 metrów, dokładnie dalej o 79 centymetrów. Złoto w skoku o tyczce wywalczył Piotr Lisek 5,85 m, Adam Kszczot był najlepszy na 1500 metrów. Na tym samym dystansie szans rywalkom nie dała Sofia Enaui. Michał Haratek wygrał pchnięcie kulą z rekordem życiowym 21,53 m. A skoro jesteśmy przy królowej sportu, jak równouprawnienie, to równouprawnienie. Po raz pierwszy w historii lekkiej atletyki w Mistrzostwach Świata w Londynie, a te już za chwilę w sierpniu, będzie w programie chód kobiet na dystansie 50 km, czyli na dystansie, na jakim do tej pory rywalizowali mężczyźni. Chcemy zapewnić równość płci we wszystkich konkurencjach, tłumaczy swoją decyzję JAW. No zobaczymy, jestem naprawdę ciekaw. Do usłyszenia za godzinę. No, jeśli chłód kobiet, to powiem, że u nas chłodu na pewno nie będzie. 21 stopni w Koszalinie to najchłodniejsze dziś miejsce, ale 22 stopnie w Trójmieście i Olsztynie prognozuje synoptyk, 23 w Szczecinie i w Augustowie, 24 w Poznaniu i Toruniu, 25 w Łodzi i Szklarskiej Porębie, a 26 w Katowicach i Krakowie. Warszawa i Radom tu 27, Lublin, Rzeszów tu 28, a w Przemyślu nawet 29 stopni. Ciśnienie spada w południe w Warszawie 995 hektopaskali. Będzie się chmurzyć, choć w Warszawie na razie się przetarło i świeci słońce. Jest trochę niebieskiego nieba, ale proszę się nie dać zwieść temu, bo może przelotnie popadać. A na południowym wschodzie jeszcze zagrzmi. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, na Pomorzu umiarkowany, a podczas burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup laptop Acer V13 z procesorem Intel Core i3, RAM 8 GB za 2399 zł, a dostaniesz urządzenie wielofunkcyjne HP. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Polityczne Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od kilku dni, czyli od czasu, kiedy trwa debata na temat ustawy o Sądzie Najwyższym, która została ostatecznie przegłosowana już przez Sejm, przez Senat i spoczywa na biurku prezydenta, dochodzi do protestów. Spór oczywiście dotyczy tego, jak masowe są to protesty, ale z pewnością są one bardzo widowiskowe i biorą w nich udział tysiące ludzi. Czy skala tych protestów Pana zaskoczyła? Czy to jest coś, czego można się było spodziewać w tej sytuacji? Czy to jest coś nadzwyczajnego? No, na pewno jest to pewne zaskoczenie. To oczywiste. One są bardzo głośne, te protesty. Oczywiście też bardzo nagłaśniane medialnie, czy wręcz sterowane medialnie, co nie znaczy, że wiele osób, które tam biorą udział, że to są osoby jakby napuszczone. Nie, no każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje zdanie i ja z pokorą podchodzę zawsze do takich sytuacji, kiedy to zdanie jest wyrażane, ale trzeba widzieć sprawy we właściwych proporcjach, tak? Bo to jest góra, nawet jeżeli założyć bardzo takie liczenie na rzecz protestujących tej liczebności, to w skali kraju to jest góra kilkadziesiąt tysięcy osób w kulminacjach tych protestów, co proszę porównać z wynikami wyborów. Tak? No, to wiemy, że to się nijak ma. Tak? Tak ale jednak od początku, jak na to popatrzymy, to chyba są największe protesty społeczne za czasów funkcjonowania tego rządu, czy tej większości parlamentarnej. To są akcje protestacyjne, niewątpliwie najbardziej takie widoczne, bo nawet te akcje z grudnia ubiegłego roku nie były, no ale nie były aż tak nagłaśniane i tak właśnie widoczne, no ale warto widzieć to w proporcjach, bo to jest trochę tak, że nawet jeżeli ktoś jest bardzo nagłaśniany, bardzo hałaśliwy, bardzo zdecydowany, a widać, że protestujący mają taką determinację w sobie, to nie znaczy, że mniejszość może w ten sposób wymuszać swoją wolę na większości. No, to by było zaprzeczenie reguł demokracji i dlatego też warto o tych proporcjach pamiętać stale, jeżeli się o tym mówi. Jednym ze stałych elementów, które się pojawiają w czasie tych demonstracji, jest krytyka mediów publicznych, szczególnie telewizji publicznej. Liderzy, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, albo wzywają do tego, żeby w ogóle telewizji publicznej nie oglądać, albo mówią o tym, że to jest miejsce, gdzie wylewa się wyłącznie propaganda. Czy pan prowadzi jako przewodniczący Rady Mediów Narodowych jakąś formę, nie wiem, analizy porównawczej programów telewizji publicznej, telewizji prywatnych, ogólnie analizy tego, jak media pokazują ten protest i czy faktycznie te zarzuty, które stawiają opozycjoniści, mogą być uzasadnione, czy nie? Oczywiście na pierwszy rzut oka widać, co się dzieje w mediach. Panie redaktorze, pół wieku już jestem w polskich mediach i jestem człowiekiem mediów cały czas, niezależnie od tego, że w tej kadencji jestem też posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale zajmuję się sprawami medialnymi, więc kontaktu nie straciłem. I na pierwszy rzut oka widać, że jak to dobrze się stało, że telewizja publiczna, Polskie Radio, w którym się znajdujemy, Polska Agencja Prasowa, że one wyłamały się, czy zostały wyjęte z tego nurtu jednego głosu, z jednej narracji, tak jak były przez lata poprzednich rządów, jak funkcjonowały, że czy pan otworzył TVN na fakty, czy wiadomości telewizyjne, to dostawał pan tę samą relację o świecie i o Polsce i ten sam zestaw faktów wyselekcjonowanych i te same oceny. Z korzyścią niewątpliwą dla odbiorcy jest to, że teraz są różne narracje, różne oceny i różny dobór faktów i to jest wielka zasługa mediów publicznych, w których się oczywiście zdarzają błędy. Myślę, że za chwilę też o tym powiemy parę słów, ale jest duża różnica w moim przekonaniu, właściwie zasadnicza różnica między częścią mediów komercyjnych, to dotyczy głównie środowiska Agory i TVN-u, kiedy te media nie tylko relacjonują, to, co się dzieje. No bo to jest normalna rola mediów. Może my się nie zgadzać z ocenami tych mediów. Ale, to ma, sądzi, ale wręcz że... inspirują i kierują. No bo proszę, niech pan zwróci uwagę. Jak jest taki podział na uczestnika i obserwatora. Obserwator to jest ktoś z boku, uczestnik to jest ktoś, kto uczestniczy, bierze udział. Pańskim zdaniem część mediów, krótko mówiąc, przekroczyła tę granicę, tak? Część mediów komercyjnych zdecydowanie to przekroczyła. Wręcz są inspiratorami i kierownikami tych akcji. Dowodzą nimi, sterują. No, proszę wziąć na przykład z ostatnich dni pierwszą stronę Gazety Wyborczej, a mówię o internecie, bo oglądam to w internecie, nie wiem jak to wygląda na papierze, ale podejrzewam, że podobnie. I tam w tej wersji internetowej ma pan po prostu takie, gdzie dziś weźmiesz udział w proteście, i lista, no to jest ewidentna, no tak, to zachęta, jest oczywiście, prawda? Oczywiście lista miejsc, godzin i tak dalej. Niż... To jest organizator, to nie jest obserwator, to nie jest komentator. No ale dziennikarze jest... mogliby odpowiedzieć, że to jest sprawa obywatelska, ważna, dlatego oni się tak angażują, że już tutaj nie chodzi o politykę, tylko najważniejsze sprawy, pryncypia i tak dalej. Ja rozumiem, że można różne, papier jest cierpliwy, mikrofon też jest cierpliwy, można różne rzeczy mówić, tylko, że to pokazuje wyraźnie, że ja nawet z pewnym takim niby przerysowaniem, ale może nie, to pan za chwilę oceni. To słuchacze ocenią. Wybitnym komentatorem, więc że to jest trochę już te media komercyjne, ta część, o której wspomniałem, choć oczywiście tam więcej jest tytułów niż te, które wymieniłem, to jest już takie zbrojne ramię opozycji. Tak się zachowują, jak zbrojne ramię opozycji. No ta zbroja, powiedzmy, jest tutaj najbardziej ryzykowna w tej metaforze. Znaczy, no w tym sensie, ale proszę zauważyć, że to tam są wezwania, które już są na granicy wezwania do zamieszek ulicznych, chodzenie pod domy prywatne, wezwanie do demonstracje, które nie mają zgody, tak, są jakby poza prawem. Tutaj trzeba podkreślić wstrzemięźliwość sił porządkowych, które starają się po prostu tylko to mieć na to baczenie, ale nie ingerować. Proszę bardzo, chcecie stać tu i tu, to stójcie ze swoimi hasłami. Moim zdaniem to jest droga, która jest wygodna opozycji, ponieważ mamy do czynienia z polityką, która ma charakter medialny w dużej mierze. Zwłaszcza jak opozycja jest słaba organizacyjnie, nie przedstawiła w gruncie rzeczy żadnego kontrprogramu dla programu rządu. No to oczywiście tego rodzaju napięcia, które są tworzone w dużej mierze przez media, nagłaśniane, rozkręcane w dużej mierze, że przez media są wygodne dla opozycji, to jest poza dyskusją. To trochę pan... zastępuje ich merytoryczną działalność. A jak pan przewodniczący odnosi się do tych zarzutów, które, tak jak mówię, pojawiają się ze strony polityków opozycyjnych? Już mówię. Że to, co widzą przede wszystkim, bo do tego to się odnosi w telewizji publicznej, to, że to jest propaganda, nie pokazuje ich intencji. Dla mnie jest zasadnicza, jeszcze wrócę do tego podziału fundamentalnego, jest zasadnicza różnica między tym, czy ktoś popełnia błędy warsztatowe. I nawet te błędy warsztatowe powodują, że z dziennikarstwa jakby przechodzi częściowo na pozycję propagandysty, a organizatora i inspiratora działań ulicznych. To jest dla mnie zasadnicza różnica i dlatego uważam, że media publiczne przy całych swoich błędach, przy wszystkich swoich błędach wychodzą na tym w tych dniach znaczy wypadają korzystnie w tych dniach w porównaniu z mediami komercyjnymi. Zresztą mamy przykład tych fake newsów, jak się teraz mówi, choćby Dziennik Gazeta Prawna, tak? Najnowszy przykład, szokujący wręcz, że można w ten sposób próbować wpływać na opinię publiczną. Rozumiem, na nastroje. Ale jeżeli chodzi o żeby nie było, że się miga... Jedna rzecz, żebyśmy wyjaśnili wszystkim, o od co odpowiedzi. Chodzi o kwestię tej ustawy, tak? To znaczy tak tego, jest. Że Dziennik Gazeta Prawna... Co głosował Senat, tak? Tak. Różnica dotyczy tego, że w tekście sejmowym te artykuły były oznaczone jako tam 87 ABC, a w tekście senackim one po prostu zmieniły numerację na odpowiednią... Co jest normalne przy nowej ustawie, bo gdyby to dotyczyło nowelizacji starej ustawy, to oczywiście to postępowanie byłoby inne. Dobrze, więc było to wymyślone. A teraz wracając do zarzutów wobec mediów publicznych. Bo stawianych nie było, przez polityków opozycji, która twierdzi, że jest sekowana, niepokazywana, zniekształcana. No, po pierwsze, nie jest to prawda. Pan najlepiej wie, bo tu pan zaprasza różnych polityków z różnych stron i nie sądzę, żeby na pana wpływano, żeby pan nie zapraszał. Osobny program. My mówimy, oni głównie mówią o telewizji publicznej. Jednak to jest tak, że w dzisiejszych czasach to, co jak pokazuje telewizja, to TVP, jest rzeczywistością. Jak dwóch dziennikarzy TVP Info zachowało się nieodpowiednio na demonstracji, zostali od razu zawieszeni w swoich. Jak był nieodpowiedni napis autor tego, na tych tak zwanym pasku, ten autor tego, czy ktoś, kto za ten pasek odpowiadał, został zawieszony, czy wręcz zwolniony z pracy. Jakoś nie słyszałem, żeby w mediach komercyjnych na przykład za takiego fake newsa, jak przed chwilą mówiliśmy, żeby ktoś poniósł odpowiedzialność. Nie, bo to się mieści, nie ponosi, bo to się mieści w szlachetnej walce o wolną Polskę. No i teraz wracając... Radio Z przyznało się do błędu. Chodziło tam o rzekome wykopaliska zamknięte tylko dlatego, że miała się tam pojawić pani premier. Także zdarzają się też przypadki przeprosin z różnych stron. To miłe, to miło, że pan to odnotował. Ja to też zapamiętam, bo nie słyszałem o tym, ale to miło. A wracając do błędów popełnianych w mediach publicznych. Oczywiście, że one się zdarzają. Ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu, to ja bym powiedział o Polskim Radiu, a nie o telewizji, bo to nie wypada kogoś tu być na pozycjach, że my jesteśmy święci, a oceniamy kogoś innego. W Polskim Radiu słuchałem serwisów w sobotę w różnych programach i muszę powiedzieć tak, że w Trójce był to serwis, ten, który ja słyszałem wieczorem w sobotę, był jednostronny, tak jakby go opozycja redagowała, to znaczy chodzi o to, że były informacje tylko z tamtej strony i nie było, że są na przykład akademicki klub obywatelski albo grupy obywateli, którzy się sprzeciwiają. Trudno mi się odnosić teraz do konkretnych serwisów. Ja rozumiem, ale ja słuchałem, więc mogę się odnieść. W PR24 wręcz odwrotnie. To pokazuje tylko pluralizm. No znaczy, ale to są błędy. I błędy być może na pograniczu nieraz propagandy, czy na rzecz opozycji propagandy, jak w Trójce, czy na rzecz rządu, jak w PR24. W Jedynce był najbardziej wyważony, bo pokazywał jedną i drugą stronę sporu. Bardzo trudno takie rzeczy ocenić w oparciu o jeden dzień czy jeden program. Wiemy dobrze, że to jest uzależnione czasem od wydarzeń, od poszczególnych przypadków. Czasem nie chciałbym, żebyśmy zajmowali się oceną, prawda, tego, czego ja też akurat nie słyszałem, więc nie jestem tutaj w stanie o tym mówić. Ale jednak mamy, jeśli ja o czymś mówię, to mówię o publicznych wystąpieniach istotnych osób stawiających zarzuty, prawda? No jednak Grzegorz Schetyna czy Ryszard Petru mówili przede wszystkim o tym, że czy to w wiadomościach, czy w TVP Info są traktowani w sposób gorszy niż pozostali. Czy z tymi zarzutami się pan zgadza, czy uważa, że one są przesadzone? Nie, zdecydowanie się nie zgadzam. Jeżeli są jakieś przekroczenia w tej mierze, to oczywiście należy reagować, ale mówię, jest dla mnie różnica między popełnianym błędem, a przyjętą koncepcją. Te media publiczne przede wszystkim relacjonują. Mówię, dałem przykłady z Polskiego Radia, gdzie różne programy relacjonują na różną modłę, co nie jest przejawem pluralizmu, tylko niestety najczęściej błędów warsztatowych lub zamierzonych manipulacji. I to trzeba, z tym trzeba walczyć, w tym sensie, żeby to jednak było rzetelne dziennikarstwo. Konkluzja jest taka, że media przede wszystkim powinny być obserwatorami. Konkluzja jest taka, że powinny być obserwatorami, ale nie tylko biernymi, że tak powiem, obserwatorami tego, co się dzieje, dlatego, że każda rzecz w swojej publicznej materii ma swoją genezę i swoje konsekwencje. Warto widzieć, czy jeżeli ktoś mówi o tym, jaki jest szlachetny, warto wiedzieć, znać jego drogę życiową i przypomnieć jego drogę życiową. W tym momencie... A jeżeli chodzi o polityków, to coś, co jest absolutnym skandalem i nie do przyjęcia, to jest grożenie dziennikarzom, że ich się wszystko będzie zanotowane, będą rozliczeni. Bo to, że w parlamencie posłowie Platformy mówią, że jak dojdą do władzy, to będzie na tyle praworządne państwo, że ich będą sądy i wsadzą takich posłów jak ja do więzienia. Ale to jest parlament, tam się gada różne rzeczy, ale dziennikarzom grozić nie wolno w żadnym wypadku. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Dziękuję bardzo.

ranek@polskieradio.pl 71335, gorąco. No nie, 29 stopni to najwyższa dziś temperatura. Jeśli chodzi o piosenkę dnia, która teraz przed Państwem, to dziś jest to nagranie wyjątkowe. No bo wyjątkowy jest też artysta. Roger Waters. Wait for her. And laid with gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids. All along the barricades, wait for her. So wait for her. And if she comes late, wait. Let her be still. na uspokojenie nerwów. Roger Waters w audycji porannej, ale nie tylko, bo to dziś nasza piosenka dnia Wait for Her. Za 20,5 minuty, godzina 9. Bardzo zaintrygował Państwa temat studzienek. Ich w zasadzie słabej jakości. 2,2 i 7 trójek. Witam uprzejmie, ja chciałem głos zabrać w sprawie studzienek. Jeżeli ktoś ma życzenie, jest dokładny film pokazujący, jak niemieccy pracownicy dokonują wymiany studzienki co do milimetra. Także jeżeli robotnicy polscy, wykonawcy chcieliby czegoś się dowiedzieć, to może wystarczy kupić laptop pracownikowi, postawić przed nim i żeby zrobił dokładnie tak samo. To wszystko już jest w tej chwili w zasadzie gotowe w internecie. No pozdrawiam polskich drogowców i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy również, bardzo dziękuję. Pan Urek jeszcze napisał, dzień dobry. Czasem drogowcy mają genialny patent na zapadające się studzienki. Montują je trochę wyżej i potem samochody to wyrównują. Bywa, że z jednego boku. Muzyczny rozkład jazdy. Kierowcy w służbie drogowców, można powiedzieć. Nasz rozkład jazdy obejmuje festiwale, imprezy, a także płyty nowe, nowych artystów i teraz zaglądamy na polski rynek. Marcin Pośpiech, ponownie w studiu. Fani już pewnie odliczają, to nie tylko dni, ale godziny. Już jutro w Krakowie zagrają Red Hot Chili Peppers. Słuchaliśmy Rogera Watersa przed chwilą, takiego melancholijnego. Jutro w Krakowie pewnie będzie ostrze i niewiele zespołów, które na scenie dają z siebie absolutnie wszystko, papryczki z pewnością należą do jednego z nich, a ich statystyka dokonania robią wrażenie. 60 milionów sprzedanych płyt, 6 statuetek Grammy, grają od 83 roku, ale ich popularność eksplodowała na początku lat 90. po wydaniu albumu Blood Sugar Sex Magic. Do Krakowa przyjeżdżają promować wydany rok temu album The Getaway, ale w programie z pewnością nie zabraknie ich klasycznych przebojów z Give It Away czy Californication. Jeszcze ważna, myślę, wiadomość dla fanów muzycy Red Hot Chili Peppers. Lubią zwiedzać miasta, w których grają. Podczas ich ostatnich wizyt w Polsce można było ich spotkać na ulicach czy to Chorzowa, czy Warszawy. Dlatego wszystkich wybierających się do Krakowa już teraz zachęcamy do uważnego rozglądania się. Może Flia wybierze się na zapiekankę na krakowski Kazimierz? No właśnie, bo w przypadku zespołu Depeche Mode, który gościł w Warszawie w piątek, taka sytuacja się zdarzyła. Panowie weszli do restauracji w centrum Warszawy, no nie powiem teraz jakiej, zamówili, zapłacili. No, szok był podobno, niedowierzanie do dziś zostało. Aha, a potem spacerowali po krakowskim Przedmieściu? Tego nie wiem. No dobrze. Z kolei 24 września w katowickim Spodku odbędzie się koncert z okazji 85. rocznicy urodzin Wojciecha Kilara. To ma być spektakularne widowisko. Wezmą w nim udział Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Gościem specjalnym koncertu będzie Ingolf Wunder, światowej sławy pianista, laureat drugiej nagrody w 16. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Dwugodzinny spektakl muzyczny rozegra się na dwóch dużych scenach w towarzystwie skrojonej na miarę wielkiego widowiska oprawy wizualnej i spektakularnych efektów świetlnych. Obok najwybitniejszych utworów muzyki klasycznej, między innymi fragmentów koncertów fortepianowych Krzesanego, Orawy czy Siwej Mgły, w repertuarze znajdą się również dzieła muzyki filmowej, między innymi Marsz Kawalerii z Kroniki Wypadków Miłosnych, Pieśń o Małym Rycerzu, Polonez z Pana Tadeusza, Walc z Ziemi Obiecanej, czy The Party z Drakuli Coppoli. W Elblągu już po raz czwarty odbywa się festiwal Muzyka Polska na Żuławach. W tym roku Elbląska Orkiestra Kameralna po raz kolejny występuje z wyjątkowymi artystami z grupy Wołosi. To jeden z najlepszych polskich zespołów folkowych, podbijających serca słuchaczy na całym świecie. Ten hipnotyzujący kwintet podczas koncertów bawi się muzyką i zaraża publiczność pozytywną energią, prezentując oszałamiającą technikę i tempo. W muzyce Wołosów słychać góralskie melodie Karpat i Beskidu Śląskiego, inspirację kulturą bałkańską, żydowską czy cygańską. Z udziałem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą charyzmatycznego maestra Marka Mosia kompozycji Wołosów można słuchać dziś, czyli 24 lipca w Elblągu w katedrze świętego Mikołaja oraz jutro w Stegnie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. I jeszcze jedna informacja. Myślę, że dobra informacja dla polskich fanów Davida Gilmoura, których czeka miła niespodzianka. Na koncertowym wydawnictwie Live at Pompeii wśród dodatków znajdzie się zapis fragmentów występu artysty we Wrocławiu. 7 i 8 lipca ubiegłego roku w legendarnym amfiteatrze w Pompejach odbyły się dwa widowiskowe koncerty Gilmoura. Artysta wrócił na scenę starożytnego obiektu u stóp Wezuwiusza 45 lat po swoim pierwszym występie w tym miejscu, zarejestrowanym na filmie Pink Floyd Live at Pompeii. To magiczne miejsce, powrót tutaj, zobaczenie tej sceny było czymś przytłaczającym. To miejsce pełne duchów, mówił Gilmour, a w specjalnym boksie Live at Pompeii, składającym się z dwóch płyt kompaktowych i dwóch Blu-ray, znalazł się wybór utworów z koncertu we Wrocławiu, w tym wykonanie The Girl in the Yellow Dress z Leszkiem Możdżerem. Dodam tylko, że 13 września w ponad 2000 kin na całym świecie odbędzie się specjalny pokaz filmu Life at Pompeii. W Polsce bilety na to wydarzenie można jeszcze kupić między innymi pod adresem davidgilmourcinematickets.com. A ty jesteś w akcjach Gilmoura czy Watersa? Zdecydowanie Gilmoura. A, no to było trochę słychać. Ale nie, uśmiechnąłem się, gdy czytałem tę ostatnią wiadomość o Gilmourze. Być może, ale to być może państwo to wybaczą. Roger Waters też miał swoje prawie 5 minut o poranku w Trójce. I w Pompejach też grał, ale 45 lat temu. Kwadrans przed dziewiątą. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Dziękuję. No i to teraz coś dla fanów. I Red Hot Chili Peppers, i dla fanów zespołu Depeche Mode, i dla fanów Rogera Watersa i Davida Gilmoura. Czyli taki ktoś, kto łagodzi obyczaje. Numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Tak państwo ponownie wybrali. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, łodź, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą. Nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Pożegnania rąk to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, Zbigniew Wodecki, oczywiście go przedstawiać nie trzeba. 11,5 minuty zostało do godziny 9. Jeszcze w sprawie studzienek. W sprawie studzienek, ponieważ jak wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc mój będzie punkt siedzenia rowerzysty. Więc gdy ja jeżdżę po drogach, to widzę, że to nie studzienki się zapadają, tylko tyje asfalt. Kolejne warstwy asfaltu są kładzione, a że u nas jest wąska specjalizacja, więc asfaltolodzy ze studzienkologami pewnie się nie mogą dogadać i stąd te nierówności. Miłego dnia. Miłego dnia, bardzo dziękuję. No i teraz to już wszystko jest jasne. Anna Gacek w studiu. Jak było na męskim graniu? Było wspaniale. Katowice, fantastyczna publiczność. To było klaski. To była namiastka oklasków i tego, co działo się w sobotę w Strefie Kultury. Naprawdę fantastyczny wieczór. Myślę, że więcej o tym dzisiaj po 13 w tonacji opowie Piotr Stelmach. A na razie co, poczytamy? Oczywiście. Czytam. A kto dziś czyta? Ja podsłuchałem odrobinę tej rozmowy i będą elementy niespodziewane. Myślę tutaj o pewnym nauczycielu pewnej akademii, ale to za chwilę wszystko się okaże. Tak, oraz dzisiaj cykl mógłby mieć podtytuł I patrzę. O, brawo. Wojtek Mazalewski, kiedy był gościem w Czytam kilka tygodni temu, mówił o tym, że króla zobaczył najpierw właśnie, przyciągnęła go okładka. Dziś moim gościem jest znakomity grafik Andrzej Pongowski. I rozmowę z nim rozpoczęłam właśnie od tego, czy kiedyś zdarzyło mu się sięgnąć po książkę, kupić książkę tylko dlatego, że spodobała mu się oprawa graficzna, okładka? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale mam dużo takich książek, które właśnie kupiłem czy czytałem z powodu ich urody plastycznej. Nie kojarzę takiej książki, która wpadła mi w ręce dlatego, że była przepięknie wydana i utkwiła mi w pamięci. Tego jest zbyt dużo, ale zwracam na to bardzo dużą uwagę i uważam, że błędem jest myślenie, że na przykład książka dla dorosłych nie powinna być ilustrowana. Wiele osób wspomaga swoją wyobraźnię w czytaniu obrazem i tutaj grafik jest osobą, która mogłaby w tym pomóc. Książki są pewnego rodzaju paliwem, bo oczywiście w przypadku grafika to tych książek jest sporo do zilustrowania potem, ale są książki takie, które po prostu trzeba przeczytać albo chcę przeczytać, żeby w jakiś sposób się, nie wiem, naładować. Sam napisałem książkę, za chwilę się ukaże i znalazłem zdjęcia, jak chyba tam, nie wiem, mam 4 czy 5 lat nad książką z ilustracjami Szancera, zresztą potem poznałem panią Zofię i mam kilka oryginałów, pana Kleksa na przykład. Dzisiaj spotykamy z 3 książkami, dlatego mam mało czasu, a muszę szybciutko powiedzieć, bo ja jestem ADHD-owiec i wszystko robię w dużych ilościach, więc Podwójne salto, Cybulski, cudowna książka, polecam państwu bardzo, ponieważ pani Dorocie Karaś udało się napisać książkę jak pewnego rodzaju opowiadanie. To nie jest biografia, to jest jakaś taka snująca się, fajna opowieść, ni to dzisiaj, ni to kiedyś, ale no, czyta się genialnie. Tu zaskoczę, Królestwo Kanciarzy, druga część, Szóstki Wron, jeżeli ktoś to widział. Ja tę książkę wziąłem do ręki, ponieważ przepięknie jest wydana i jak przeczytałem Szóstkę Wron, to pomyślałem sobie, Boże, kurczę, to byłby taki sam sukces i film jak Władca Pierścieni. Teraz jest druga część Królestwo Kanciarzy. No i jestem w trakcie czytania Milczenia. Czekam na DVD z filmem Scorsese, ponieważ nie udało mi się w kinie zobaczyć. Książka nie najlepsza niestety. Chyba źle się czyta scenariusze filmowe przełożone na książkę. Mam nadzieję, że film sprawi mi przyjemność, bo ten temat i ten reżyser jest mi bardzo bliski. Tak naprawdę pierwszym kontaktem z książką jest okładka. Oczywiście wiemy, że Grochola, Żulczyk, Bonda napisali nowe książki, ale i po niej idziemy, ale tak naprawdę dla mnie to jest to, co zobaczę na półce. Dlatego te Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy mnie zachwyciło, bo to jest po prostu wszystko piękne. No, Szóstka była cała czarna, łącznie z brzegiem książki. Królestwo jest czarno-czerwone. Doceniam to, jeżeli wydawca wkłada wysiłek w to, żeby książka była pięknie zilustrowana, zaprojektowana, żeby była okładka. No, to jest duży sukces. No i muszę potwierdzić, oglądaliśmy też właśnie jedną z tych książek, jak rzeczywiście jest starannie i pięknie wydana. Zatem mamy tutaj nowe spojrzenie na jakże barwny temat książek. Jutro z pewnością przyjdę z kolejnym. Bardzo się cieszę już na to spotkanie. Przed 9:00 Anna Gacek i jej gość będą polecać kolejną pozycję na półce z książkami. A my się już żegnamy. My, czyli Anna Rygulska, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. Andrzej Pongowski wspominał o wspaniałych wydaniach Akademii Pana Kleksa. No skoro powiedziało się a my się już żegnamy, to jakby połączyć te dwa elementy, no to wyjdzie tak. Za chwilę Marek Niedźwiecki po 9:00. Do usłyszenia. Świat.